Αμπρός. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Τεράστια, Αποστολή, να σου πω. Αυτό το βόδι που σου δώσε στο χέρι και λέω ότι ψηφίζει Σαμαρά και τη λες μπράβο. Ποιο? Το βόδι που σου δώσε στο χέρι στην τηλεοπτική εθνοφρένεια. Α, ναι, ναι, ναι. Σαμαράς. Γεια σου, κυρία μου. Συγχαρητήρια. Εσύ μας χαντάκωσες. Να είσαι καλά. Και άλλα τέτοια μνημόνια. Πόσο βόδι μπορεί να είναι και πότε θα ξυπνήσει αυτό το πράγμα? Εσύ βλέποντάς τη σκέφτηκες ότι υπάρχει ελπίδα εκεί να ξυπνήσει το θέμα αυτό? Όχι. Δεν θα κατάλαβε καν τίποτα. Τη πήγε στο μυαλό καν να πει ρε π***ι μου, μαλακισμένη είμαι. Αυτή θα το πει μόνη ότι είναι μαλακισμένη. Αυτή είμαι σίγουρος ότι πιστεύει ότι έκανε και πολύ καλά. Τους δουλεύεις κανονικά και καλά τους κάνεις και δώσ' τους πόνο. Μόνο αυτό σου λέω, φίλε. Εμείς που ήρθαμε σήμερα και σας παρακαλέσαμε να είστε εκεί, να βγει το πρόβλημα και να το καταγγείλουμε όλοι μαζί, αν κλείσετε δρόμους θα είμαι απέναντι. Γιατί αυτό το πανηγύρι με το όποιος έχει ένα πρόβλημα να ταλαιπωρεί την κοινωνία, κάποτε πρέπει να το ξεχάσουμε. Το λέει, απάντησε στον Ευαγγελάτο για αυτό που είπε ότι όποτε κάποιος έχει ένα πρόβλημα θα ταλαιπωρεί την κοινωνία. Κάθε φορά που οι τράπεζες λοιπόν έχουν πρόβλημα, ας μην φορτώνουν το χρέος τους στο δημόσιο να το πληρώσει ο λαός και ας μην ταλαιπωρούν την κοινωνία. Και ας πάνε αυτοί φυλακή, όχι να πήγαινε ο κόσμος φυλακή για τα δικιά τους χρέη. Βρε γελίε μα***α Ευαγγελάτο, ποιος νομίζεις ότι είσαι και θα είσαι απέναντι από τις κινητοποιήσεις των κατοίκων για τα διόδια? Ένα παπάρι και μισό είσαι. Μα δεν φταίει αυτός, φταίνε αυτοί τους οποίους καλεί και του μιλάνε με το σας και με το σεις. Εγώ αν ήμουν στη θέση θα τους έλεγα, ας το διάολο βρε κόπανε. Τι στα αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα? Την ονομάζουμε γενέθλιο διότι είναι η μέρα που γεννά τους άθλους. Όλο το Σαββατοκύριακο σκεφτόμουν τη θεωρία του Άδωνη για τη γενέθλιο ημέρα. Ότι αφού γεννηθήκαμε, πρέπει να κουραστούμε και να κάνουμε άθλους. Να σου πω, Αποστολή, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, πού θα κουραστούν να κάνουν άθλους? Άθλος είναι η διαβίωση για αυτούς. Α, είναι άθλος η διαβίωση. Δεν είναι λίγο. Άλλο μπορείς να πεις όμως. Ο Άδωνης τι άθλο έχει κάνει? Καλά, δηλαδή, από πότε η μαλακία θεωρείται άθλος, δεν το έχω καταλάβει. Αυτό είναι ένα άλλο θεώρημα που θα το αναπτύξουμε άλλη φορά. Να σου πω, οι νέοι άνεργοι 60% και εκείνοι κάνουν άθλους κι αυτοί, έτσι. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό έχει και τη χάρη του όμως. Αφού γεννήθηκε. Αν δεν το παλέψει, το προσπαθήσει, μετά δεν είναι δικό σου. Δεν το ευχαριστιόμαστε. Ναι, μα. Έχει δίκιο, είδες τελικά. Έλα, Τολί. Έλα. Πιστεύεις ότι το χάψαμε εμείς προχθές, ότι έγινε blackout στο σταθμό και δεν είχατε τα μοντάζ? Τι πιστεύεις ότι έγινε? Καθώς τον κολοξινώσασαν όλη μέρα και βγήκατε μετά να λέτε έγινε blackout και τάχα μου. Και τι θες να κάνουμε, να πούμε μια δικαιολογία? Εντάξει, δεν. Να πούμε ότι βαριόμασταν, θα ήταν κομψό. Δεν είμαστε γαζί, όμως τα ξέρουμε. Τι είσαστε, τι δεν είσαστε? Δεν είμαστε πρόβατα. Τι δεν είσαστε? Που μας έχετε καταντήσει εσείς δημοσιογράφοι και όλοι εκεί πέρα πάνω. Το χοντρένεις. Έλα τώρα. Που δεν είστε πρόβατα τώρα, έλα, εντάξει. Εντάξει. Είπαμε, λέμε και εμείς μαλακίες, αλλά και εσύ έτοιμη την είχες. Με προκαλείς. Είναι η μέρα που γεννά τους άθλους. Ο άθλος είναι ο κόπος. Η μέρα που γεννά τους άθλους είναι η γενέθλιος ημέρα. Δηλαδή, ότι από την ημέρα εκείνη και μετά, αδελφέ, κοπιάζεις. Μην περιμένεις να σου έρθουν τα πράγματα εύκολα. Ακούω αυτό το πέδο, τον Άδωνη, με τις μαλακίες που λέει για τα γενέθλια και να πας να του πεις, στείλ το ένα μήνυμα ότι εμείς δεν μετανιώνουμε που γεννηθήκαμε, εμείς μετανιώνουμε που γεννήθηκε αυτός και πες το έτσι ακριβώς να πάει να γαμπηθεί με εντολή Σαμαρά για να είμαστε και στο κλίμα της ημέρας. Άντε, γεια! Παρακαλώ. Αποστολής. Έλα. Ένα γεγονός θέλω να πω που συνέβη χθες, προσωπικό. Ναι. Προσωπικά σε μένα δηλαδή. Παίρνω ένα ταξί και μέσα ήταν ένας άνθρωπος που εργαζόταν στο ταξί και ήταν από το Πακιστάν. Ο άνθρωπος με πήγε στον προορισμό μου και επειδή δεν είχε ψηλά να μου δώσει, μου κέρασε την κούρσα. Ρωτάω ποιος Έλληνας και ας ακούγεται τετριμένο ταξιδιώτης θα το κάνει αυτό. Για να καταλαβαίνουν μερικοί τι σημαίνει να έχεις ταξική συνείδηση και το γεγονός ότι η στάση στη δουλειά σου είναι και πολιτική στάση πάνω απ' όλα. Και αυτό το είδα σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν από αυτή τη χώρα και όμως τον κατάλαβα περισσότερο από τον οποιοδήποτε. Και πιστεύω και αυτό το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, συνειδητοποίησα ρε εσύ. Το πρωί είχα μια κουβέντα με τον τρίχρονο γιο μου και συνειδητοποίησα ότι αυτό το παιδί, ρε φίλε, δεν ξέρει τι πάνε να πει να πούμε σούμα καλωριστέρ. Και τι νόμιζε ότι είναι? Με ρώτησε, μπαμπά, τι είναι αυτό? Και του λέω καλωριστέρ. Σωστό, άμα δεν έχει ανάψει ποτέ στο σπίτι, πού να ξέρει. Ζεσταίνεται και τα λοιπά. Και μου λέει, πότε θα το ανάψουμε? Του λέω, το χειμώνα, όταν κρυώνουμε. Και μου λέει, τώρα δεν κρυώνουμε. Λοιπόν, και συνειδητοποίησα και τα ζώτα στη γυναίκα μου. Δεν έχουμε χειμώνα, θα το πει όμω. Έχουμε αλκιονίδε ημέρε, και α μην έχουμε. Έχουμε μπει στη διαδικασία, φίλε, και λέμε στα παιδιά ψέματα για τα πάντα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να. Πες του κάτι άλλο, παιδί μου. Πες του ότι είναι τοιχογραφία. Γι' αυτό βρέθηκε εκεί πέρα. Μην το κοροϊδεύεις. Ότι θα το ανάψουμε το χειμώνα, αφού δεν θα το ανάψει το χειμώνα. Πες του, το έχουμε εκεί πέρα για να στολίσει τον τοίχο στο συγκεκριμένο σημείο. Έλειπε ένα στολίδι, κάτι, ένα κάδρο. Θέλαμε κάτι, ένα γλυπτό. Είναι το καλοριφέρ. Ή για ράφι για τα παιχνίδια του, έτσι το χρησιμοποιεί. Κρεμάστρα, μπράβο. 4 χρόνια τώρα δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα. Πώς λειτουργεί η οικονομία? Δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα, τι εννοείς? Οι τράπεζες σώζονται κάθε τόσο. Ακούω τον Άδωνη που μιλάει στους ηθαγενείς. Εμένα με γέννησε Μανούλα. Μην κλάψεις, Μανούλα, θα φύγω στα ξένα. Θα φύγω, Μανούλα, μην κλάψεις για μένα. Ξαναλέω, το Σάλα και τον Κωστόπουλο και όλους τους τραπεζίτες, τι τους γέννησε και δεν κουράζονται στη ζωή τους? Τέλος πάντων. Πώς δεν κουράζονται, δεν έχουν άθλους? Με εντολή Σαμαρά. Δεν κουράζονται να ανακεφαλοποιούν τις τράπεζές τους κάθε τόσο? Με εντολή Σαμαρά πήρανε 500 δις οι τράπεζες και οι κεφαλονίτες περιμένουνε. Άκουσα προχθές ότι μένουν στα αυτοκίνητα. Προφανώς βάζουν και το καλοριφέρ για να μην κρυώνουνε. Σίγουρα, γιατί έχουν και πετρέλαιο και βενζίνη να κάψουν. Υπενθυμίζω στον κύριο Σαμαρά ότι το λίτρο στην Αμερική, στη Μέκα του καπιταλισμού, έχει 75 λεπτά το λίτρο. Κύριε Σαμαρά, φυλάκια. Ναι, βέβαια εκεί υπάρχει μια διαφορά. Ότι εκεί είναι η Μέκα του καπιταλισμού, εδώ είναι η Μάκα του καπιταλισμού. Ο κύριος Απόστολος. Αχα. Ο ίδιος. Ναι, αμέ. Είμαι ο Τάσος, ο φίλος του Βαγγέλη. Α, κατάλαβα ποιος Τάσος, μάλιστα. Ναι, ναι. Από εκείνον το κολλασμένο Σάββατο. Ναι, για πες μου. Ποιο κολλασμένο Σάββατο? Με το Βαγγέλη. Δεν σου πω Βαγγέλη, δεν θυμάσαι? Τι έχει γίνει? Που είχες πιει και σε εκμεταλλευτήκαμε. Τέλος πάντων, τι κάνεις, καλά? Καλά, μια χαρά. Πες μου, τι θέλες? Διαφέρεστε εσείς ο πρόεδρος. Τι. Είστε πρόεδρος του συλλόγου. Ναι, ναι. Ενδιαφέρεστε για κάποιο χορό, δεν έχω ακριβώς. Κάνετε χορό εσείς? Εμείς βασικά αναλαμβάνουμε, δουλεύω σε διάφορα catering. Τι catering, χορού? Σερβίρετε χορούς? Πώς? Σερβίρετε χορό, τι γίνεται? Τι είναι αυτά που μου λέτε? Δεξιώσεις και τέτοια, τέτοιους γάμους. Α, μάλιστα. Και αναλαμβάνουμε και δεξιώσεις. Και δεξιώσεις. Όσο είναι δεξιά στα πράγματα, δηλαδή όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε, αριστερώσεις? Δεν ξέρω αν σου είπε Βαγγέλης, είμαι χωρατατζής. Ναι. Και αν δεν στο είπε, το κατάλαβες. Πες μου, τι ήθελες. Να μου πεις, να μου πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Δεξίωση. Ωραία. Δεξίωση με χώρο lap dance. Ωραία. Έχετε κλείσει. Έχουμε κλείσει το χώρο. Ναι. Και έχουμε πάρει και στήλο. Pole dancing. Ναι. Τέτοιο. Εσείς κάνετε το χορό πάνω με τα σόβρακα τα μικρά? Μετά? Τα σοβρακάκια, αυτά τα στρίκ. Κάνετε πάνω στη μπάρα χορό? Εμείς όχι, εσείς πρέπει να φέρετε μάλλον τέτοια πράγματα. Στους σωλήνες, τι θέλουμε? Εσείς πρέπει να φέρετε τέτοια πράγματα. Εγώ θα τα φέρω αυτά. Ναι, ποιο? Εσείς τι θα φέρετε, τσάπα, θα έρθετε για το πάρτι μόνο? Τι θα κάνουμε εμείς? Δεν θα συνεισφέρετε? Τι θα βλέπουμε? Τι είστε εσείς, οι viewers? Τι, συμβάζετε τα κορίτσια. Εμείς συμβάζουμε το κορμί μας. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Το κορμί που θα το βάλετε? Στα κορίτσια. Στα κορίτσια, μάλιστα. Το διαθέτετε το δωρεάν ή πρέπει να πληρώσουμε κιόλας για το κορμί σας? Κάτι δεν θα δώσετε, δεν μπορεί. Κάτι θα δω, ό,τι χωράει το σουβρακάκι. Εντάξει, δέχομαι. Έτσι, τσάμπα. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, τι άλλο θέλετε τώρα? Εσείς να μου πείτε, τι διαφέρεστε να γίνει με το χορού? Θα χορέψετε. Εγώ θέλω να μου χορέψετε lap dancing καλαματιανό. Μάλιστα. Πάνω στον μπούτι. Μάλιστα. Ναι, άνευ μαντιλιού. Και να σου πω επίσης, μα με έχει καταστρέψει, έτσι. 4 χρονών ο γιος μου και κάνει την τζολιά, μα. Κάθε και μου κάνει την τζολιά, μου μιλάει και κάνει την τζολιά. Και πάλι καλά να λες, φίλε. Σε λίγα χρόνια που θα μεγαλώσει και θα αρχίσει να κάνει τον παλούρδο και θα τη στρώ. Όχι, ρε, μα τον παλούρδο, είσαι τρελό. Τζολιά, όχι τον παλούρδο, ρε. Αυτό, είδε που θα πει τον τζολιά τσολάκι, τσολιαδάκι, κάτι. Αποστόλη, μια πρόταση. Τώρα δεν με ενδιαφέρει αν θα βγει στον αέρα. Καλύτερα και να μην βγει. Απλά προτείνω, επειδή δεν βλέπω να υδρώνεται αυτή τους με ό,τι και να κάνουμε, με όποιο τρόπο και να αντιδράσουμε. Μπορεί και να το έχει ξανακούσει, σίγουρα θα το έχει ξανακούσει. Αλλά επειδή εσείς έχετε βήμα και μάλιστα σας ακούει και πολλοί κόσμος, να προτείνετε και να ξεσηκώσετε στον κόσμο να γίνει μια μαζική στάση πληρωμών των πολιτών προς το κράτος. Μόνο εκεί νομίζω ότι θα την ακούσουν λιγάκι. Και μακάρι να γινόταν συνολική, αλλά αν μη τι άλλο, όσο πιο μαζική γίνει, τόσο καλύτερα. Μέσα από το ράδιο, μέσα από το Ελληνοφρένεια στο ίντερνετ, να το διαδώσουμε όλοι. Μπας και λίγο φοβηθούνε. Ίσως εκεί κάτι να κάνουμε. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Έχω ματινάδα για τον Άδωνη. Δείξτε. Στις εκλογές που έρχονται, Άδωνη της υγείας, οι Έλληνες σε βγάζουνε πρόεδρο μαλακίας. Καλό απόγευμα. Αποστολή. Έλα. Έλα, Αποστολή. Ακριβοθόρητο έχει γίνει. Λοιπόν. Τι έχω γίνει? Ακριβοθόρητο. Το αντίθετο είπε. Λοιπόν, τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Σχετικά με το τέλος επιτιδεύματος στο Χαράτσι που δεν θα πληρώσει την Κεφαλονιά. Έτσι. Επειδή... Τέλος. Τέλος του επιτιδεύματος. Τέλος. Συγγνώμη, ΕΤΙΔΕ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που δεν θα πληρώσουν. Καταρχήν. Ξέρεις, δεν το λένε όλο. Δεν θα πληρώσουν φέτος. Του χρόνου διπλό. Είχαμε πάει χαμένο. Όχι μόνο. Περίμενε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Το Χαράτσι που τρέχει είναι από το 2013, από τον Οκτώβριο του 2013 άρχισε και είναι οι τελευταίες δόσεις τώρα το 2014. Μετά καταργείται και γίνεται. Έχει καταργηθεί το Χαράτσι γιατί υποτίθεται ήταν αντισταγματικό σε έκτακτο μέτρο και τα έσοδα του από το Χαράτσι το έχουν βάλει στον ΕΝΦΑ. Γι' αυτό δεν λένε τι θα γίνει για το 2015 και δεν είπανε και τίποτα για τον ΕΝΦΑ. Γιατί από τον Ιούλιο που θα κάνουμε τις δηλώσεις θα έρθει ο ΕΝΦΑ. Δεν θα υπάρχει Χαράτσι. Να πείτε στον Μπουμπούκο να πάρει το λεξικό του Λίτλ Σκοτ για να μάθει τι πρέπει να πει γενέθλιος. Όχι μαλακίες που μας είπε. Πουλάτε στο λεξικό του Λίτλ Σκοτ. Ναι. Να... Όσο μιλάτε εσείς εμείς παραγγέλνουμε. Να τα αγοράσει. Θα αγοράσουν άλλοι τα δικά μας τα βιβλία. Ε. Τι γίνεται. Γιατί μας είπε μαλακίες. Γενέθλιος τι πρέπει να πει. Γεννάει λέει άθλους. Δεν ξέρει τι πρέπει να πει γενέθλιος ημέρα. Που γεννήθηκαμε εμείς. Δεν ξέρω, εγώ ακούω Άδωνη, είναι βουλευτής, είναι υπουργός, ξέρει. Τότε να αλλάξει δουλειά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Επειδή είμαι ένας γέρος, όχι από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, από τους καλούς γέρους. Ποιοι είναι οι καλοί γέροι? Και επειδή θέλω να σε ακούω. Καλός γέρος, μόνο νεκρός γέρος. Τι λες τώρα. Ναι. Όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι κακοί γέροι. Εγώ είμαι ακροάτριά σας καθημερινή. Λοιπόν, πέστε στον κύριο Λιάγκα και στην κυρία Τρυφίδου το μεσημέρι να λένε και τα νούμερα τηλεθέασης που δεν τα λένε τώρα. Σωστό, γιατί πώς θα συνεχιστεί η ζωή άμα δεν ξέρει τα νούμερα τηλεθέασης. Τι σας νοιάζουν καλά τα νούμερα τηλεθέασης? Δεν άκουσα. Τι σας νοιάζουν τα νούμερα τηλεθέασης, τι να τα κάνει. Τι πρόβλημα σας λύνουν τα νούμερα τηλεθέασης? Τα νούμερα της ανεργίας τα ξέρεις? Να ξέρουμε τι βλέπουμε. Ναι, πόσο είναι η ανεργία σήμερα? Αφήστε την ανεργία. Πόσα χρωστάμε? Ναι, που ξέρεις την ανεργία. Γιατί ο Λιάγκας λέει για την ανεργία. Για τα σεξουαλικά λένε εκεί πέρα. Ναι, παιδί μου, δεν λέω ότι θα έλεγε ο Λιάγκας για την ανεργία. Σιγά μην έλεγε. Άλλο λέω. Που σε νοιάζουν εσένα να σου λύσουν τα προβλήματα της ζωής σου τα νούμερα τηλεθέασης. Πόσο έκανε η Μπαλατσίνου το πρωί. Μετά λέμε οι μαλάκες μας φέραν το μνημόνιο. Λίγα μνημόνια μας έχουν φέρει. Περισσότερα αξίζαμε.